Γεια σου, Απόστολε. Γεια χαρά. Θέλω να πω ότι ο Καρατσοπάνης τότε στην προεκλογική περίοδο είχε δίκιο. Είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα! Είδατε τώρα που πήγε ο βουλευτής της Νίκης και πήρε αυτές τις εικόνες για να τις βγάλει από εκεί πέρα τις βλασιμές εικόνες. Λένε μερικοί ότι έσπασε το τζαμάκι. Και δύο από αυτές που ξεφύγαν μόλις για να γυρίσουν και έσπασε το τζαμάκι τους, τίποτα άλλο. Δεν έσπασε το τζαμάκι, όχι, χάλασαν από μόνες τους. Γιατί τους έπιασε ένα πιστός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος της θρησκείας. Δεν ήταν ένα θαύμα. Όχι. Ούτε αν πα στην καρκλά φτιάχνει και μετά δεν είναι σαν να μην έχει γίνει. Όχι. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Όχι. Καθόλου. Πολλά νεύρα βλέπω όμως εκεί στον Νίκη. Τι συνέβη, πολύ. Δεν ξέρω. Μήπως να κάνει κανένα παιδί να ηρεμήσει ή να υιοθετήσει κάτι. Δεν ξέρω. Πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο. Έχεις δίκιο. Δεν τους βλέπω καλά τώρα. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Δεν μαλακά σου έχω πει. Να ακούω το λαό. Θα το σηκώσει μετά, γαμίσου. Όχι, να χρειακώσουμε. Έλα, κλείσε, πάρε σε λίγο. Όχι, άκου να σου. Ωραία, μην τον ακούς καλύτερα γιατί σε βρίζουνε τώρα. Τι, με βρίζουν, θα σε γαμίσου. Τώρα που μιλάμε, σε βρίζουνε. Έκλεισε. Έλα, ρε κουνούμαλε. Έλα. Λοιπόν, έχω να κάνω μια καταγγελία για τον τύπο αυτό τη δίκη στο Βλαμένο, τον Χριστιανό Ταλιμπάν. Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω η ελληνική Ορθόδοξη οικογένεια! Έχω να δηλώσω ότι η θρησκεία του, οι παπάδες και όλες αυτές οι άλλες μαλακίες προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Είμαι προσβεβλημένος. Πήγαινε να σπάσεις κάτι. Τι να σπάσω δηλαδή, που αφού την εικόνα του βουλευτή, ξέρω εγώ. Την εικόνα του βουλευτή, πού υπάρχει εικόνα του βουλευτή. Α, δεν έχετε σπίτι σα. Είχα μία του Μητσοτάκη. Εγώ του Βορύδη κάνω συλλογή. Του Μητσοτάκη και μετά έβγαλα μια γάτα μαύρη φωτογραφία και έβαλα τη γάτα. Είναι πιο γουρμού από τον Μητσοτάκη. Ο Βορύδης με έχει κάνει άσο στα βελάκια εμένα. Ντάρτς, μπράβο. Όχι, στα τζεκούρια. Όχι. Φυσικά. Ρε μαλάκα, πού με βρίζουνε? Το δεύτερο μέρος άκουσα, στο τρίτο με βρίζουνε. Είσαι και ψάρι τσιμπάς, μόλις το είπα αμέσως έκλεισες, Μωρισούλα. Είσαι τόσο κομπλεξικός. Δεν είμαι κομπλεξικός, ρε μαλάκα. Πάλι μην τα λέω χίλιες φορές, έχω βαρεθεί. Εγώ θέλω να πω, ρε φίλε, αυτό που θέλω. Θέλετε να πείτε κάτι, ρε κουφάλες? Πείτε το. Τι μου ζαλίζετε τα αρχίδια για μένα και ο άλλος ο κατουρημένος τώρα με λέει ακροατή ο μαλάκας. Ρε μην ασχολείστε με μένα, βρε ζώα. Πείτε την άποψή σας. Εγώ έχω δύο θέματα σήμερα. Θέλω να στα πω να τα ακούσεις. Άκου τα μαλάκα. Σαν τρελός. Ναι, εγώ νομίζω ότι ο βόθρος των δημοσιογράφων είχε τέλος. Με την ψολοπάνια, με την ψολοκενούριου, με το μπουστρούτσικο. Και ακούω το Λιάγκα μαλάκα προχθές, το μπουστρολιάγκα. Αυτή την μπουστάτα την αδερφή και λέει σε κάποιον. Σου λείπει, λέει η Αθηνά. Κάποια θα είχε χαθεί. Σου λείπει η Αθηνά. Φυσικά, μα δεν λείπει στην. Στο γιο του, στο γιο της, σε ποιον θα λείπει? Σε σένα λέω αν λείπει, σε σένα. Σε μένα, κύριε Λιάγκα, νομίζω ότι αυτή είναι λίγο χαζή ερώτηση, συγγνώμη. Δεν έχω λόγια, μαλάκα, τι ρωτάνε. Όχι, δεν έχεις λόγια, μια χαρά ομοφοβικά λόγια έχεις. Λοιπόν, σε κλείνω. Γιατί είσαι συχαμένος. Παρόλο που λες για τον Λιάγκα και είναι σωστό, και μόνο αυτό ο τρόπος που το λες και το χρησιμοποιείς μου φέρνει εμετό. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Άι στο διάλογο. Δεν μου λες να ρωτήσω σήμερα το βράδυ τι κάνεις. Έχεις κάτι στο μυαλό σου βρώμικο? Όχι, παρεξήγησες. Είσαι στο Σταυρό του Νότου, πού είσαι? Όχι, είμαι την ερχόμενη Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου. Α, όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Με καλεσμένη την Ήρα Κατσούδα. Δεν έχω κάτι βρώμικο, όχι. Κρατήσεις το ticketservice.gr. Με προκάλεσες και το είπα. Δεν ήθελα να το κάνω, συγγνώμη. Είναι η προτελευταία παράσταση της χρονιάς. Δεν έχει άλλο Αθήνα, τέλος. Είναι αυτή που έρχεται και η τελευταία Τετάρτη μετά. Μετά με τον Αριστοτέλη Ρίγα. Έγινε με τον Αριστοτέλη, μωρέ, προχθές. Αχ, ναι, τι λέω. Με τον Άγγελο Σπηλιόπουλο. Ναι, ωραία. Καλά ρε μαλάκα, εμένα ομοφοβικό τολμάς και με λες εμένα ομοφοβικό? Τολμώ γιατί με το Σαμαρά ήσουν. Πόσο μακριά είναι το ένα από το άλλο? Πόσο μακριά είσαι από τον Νίκη? Πόσο μακριά είσαι από τον Βελόπουλο? Πόσο μακριά από τους Σπαρτιάτες? Όταν είσαι με το Σαμαρά είσαι όλα αυτά. Πάρα πολύ μακριά μαλάκα, για το Σαμαρά το γράφω στα αρχή. Και στο έχω πει 100 φορές. Τώρα, σήμερα. Και Σαμαρά. Λοιπόν, μαλάκα, εγώ δεν το είπα με την έννοια του γκέι. Είπα ότι το καθήκη αυτό ρώτησε έναν άνθρωπο που είχασε κάποιον δικό του, αν σου λείπει. Ρε ξεφτυλισμένο άτιμο. Τότε άτιμο. Να μην προσβάλλεις κανέναν άλλον, αν θες να πεις κάτι γι' αυτόν. Δεν προσβάλλω, βρε μαλάκα. Πάντως, παρένθεση, μ' αρέσει που στο επόμενο τηλεφώνημα διορθώθηκες. Έτσι θέλει. Άκου, μαλάκα. Τραμπουκισμό σε κάθε μαλάκα που έχει αυτή τη γλώσσα. Άκου, μωρικότα, εγώ. Για να δεις πώς μαζεύεται μετά. Μπράβο. Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Ναι, καλημέρα σας. Λοιπόν, ο Μαρκόνι, να σας πω. Χαθήκαμε. Κόσμος, παρότι αυτά που γίνονται στην Αμερική έχει χαζέψει, όπως έλεγε, να βάζουν να βλέπουν προφητείες Κοσμάτου Ετουλού, Σωτηρόπουλος, που λέγει: όταν θα μπει το μαγικό κουτί στο σπίτι μας και στα κεραμίδια, δηλαδή στις στέγες, θα είναι τα κέρατα του διαβόλου, θα μας έχουν αποβλακώσει εντελώς. Ακόμα τώρα. Άστα όλες, αυτά τώρα παίζουν για την πινακοθήκη. Ο Μαρκόνι είναι ψέκα. Και δεν πατάνε με το δάχτυλο. Είναι ψέκα. Καλέ. Σε ένα αυτό κουπάκι, είναι δικιά μου. πάτακα. UFO στην Αμερική, έκλεισε αεροδρόμιο στην Τουρκία. Και ένα άλλο, ακούω για τη διάβγεια. Άστα αυτά, άστα τη διάβγεια, παίζουμε για την πινακοθήκη και τους βουλευτές του Νίκη. Μάνο Σφακιανάκη. Άσε το Σφακιανάκη. Ο κύριος λέγει κατά τη διάβγεια. Η διάβγεια να το δει αυτό, γιατί χάνουν οι άνθρωποι. Ναι, ναι, θα το δούμε. Τα σημαντικά πάντα, εσύ στην πρώτη γραμμή είσαι. Μπράβο. Είναι πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο. Άκου λέει. Είμαι και πολιτικό. Το ξέρω αυτό, δεν είναι γνωστό, δεν χρειάζεται να μου το πει. Το γίνον εδώ, δεν είμαι απλό. Άιντε έτσι. Μου φαίνεται έχει αρχίσει το καλάμι και κάνει δουλειά. Λοιπόν, έλα για. Έλα. Δύο θέματα. Σε πόσο καιρό τους βλέπεις να καίνε το Χριστός ξανασταυρώνεται και το τελευταίο πειρασμό έξω από τη Βουλή? Και έχουν αργήσει. Σε πόσο καιρό τους βλέπεις, τέλος πάντων. Να σου πω κάτι άλλο, να πάμε λίγο σε λίγο πιο σοβαρό. Είπε ο Μητσοτάκης ότι εμείς δεν είμαστε ανακριτές. Το είπε κάποια στιγμή στην ομιλία του. Μπορεί να το. Δηλαδή λέει, μαλακίες απλόχερες, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε ανακριτές ούτε εισαγγελείς. Εκτός αν έχετε μπλέξει τους ρόλους. Ναι, αλλά θα στήσουν προανακριτική επιτροπή και αφού έχουν τόση εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Είναι προανακριτές, όχι ανακριτές. Αυτό ήταν ακριβής. Αστείο πέμπτης, αλλά το περνάω. Ναι, αφού έχουν τόση εμπιστοσύνη λοιπόν στη δικαιοσύνη, απλά προανακριτική τυπική, έτσι, τη συστήσαμε και παραπέμπουμε. Τίποτα άλλο. Έτσι δεν πρέπει να γίνει. Αφού έχουν εμπιστοσύνη, αφού δεν έχουν πρόβλημα. Τι λέω, ρε. Τι λέω κι εγώ, μαλάκα. Ας το μην το ψάξει. Έλα, ρε. Έλα. Δεν μου λες, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Για κάνω. Περίμενα. Θεωρείς ότι αυτός ο ζωγράφος είναι καλλιτέχνης? Γιατί? Σε ρωτάω, την άποψή σου. Δηλαδή, επειδή δεν σ' αρέσει ένα έργο, δεν είναι καλλιτέχνης ο άλλος? Τι σημαίνει καλλιτέχνης, ξέρεις? Καλλιτέχνης θα πει μοναξιάς φυλακή και της πίκρας κανάλι, τη λέει. Άρεσε τις μαλακίες. Εγώ ή Βιτάλη? Καλλιτέχνης είναι σύνθετη λέξη, είναι το αρχαίο κάλλι που σημαίνει κάτι όμορφο, κάτι ωραίο και η τέχνη. Είναι καλλιτέχνης αυτός ή κακοτέχνης? Είναι ωραίο αυτό που έκανε. Τώρα, το θέμα είναι να θα συζητήσουμε αν είναι ωραίο ή αυτό που έκανε ο βουλευτής. Μπορεί να μην σου αρέσει. Αν δεν σου αρέσει, δεν πας να κόψεις εισιτήριο. Και λίγα έκανε, ρε. Έπρεπε να τα σπάσει όλα, να τα γαμίσει όλα. Καλά έκανε. Καλά, μαζέψου κι εσύ. Κατούρα και λίγο, ήρεμα λίγο. Εντάξει, έχετε ξετσουρέψατε όπως τότε αυτοί με το λαός που κάνουν τους μάγκες στα τρένα. Δεν είμαι λαός, εγώ Πασόκ είμαι. Αυτά τα ίδια. Πασόκ, πατριωτικό Πασόκ. Παπαθεμελής φαντάζομαι. Αυτή είναι το νίκη. Το νίκη αυτή είναι. Αυτά τα σούργελα είναι. Αυτά τα σούργελα είστε. Με λένε Σόνια. Είμαι δαιμόνιο. Μην δεν μου λες ζωγράφος είμαι. Να πάρω εγώ μια φωτογραφία σου, να σου ζωγραφίσω ένα αντρικό μόριο στο στόμα και να το βγάλω σε έκθεση. Πάρ' το. Τι με νοιάζει. Τεχνή. Πάρ' και τη μάνα μου και τον πατέρα μου και όποιο θες πάρ' και κάτω. Τέχνη το θεωρείς εσύ αυτό? Βρε σούργελο, πάρ' το. Ρε τέχνη το θεωρείς? Ναι. Τέχνη, ε. Το αν είναι πετυχημένη τέχνη όμως ή όχι, θα το κρίνει ο κόσμος μετά. Αν δεν έρθει και δεν κόψει εισιτήρια. Ακούς μαλάκα. Κακοτεχνία είναι. Ωραία. Κάποιος που τα λέει αυτά είναι μαλάκας. Ποιος είναι μαλάκας? Ρωτάω. Κάποιος που λέει τέτοια είναι μαλάκας. Να συμφωνήσουμε. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν σε συμφέρει. Λοιπόν, έλα, γεια. Φωνά ματινά, ίσως βελιάτο, ο Μπέλα Τσάο. Ναι, Αποστολή. Καλησπέρα. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Επειδή άκουγα τη βούλτευση με αυτό το Sacralization of the Room, υπάρχει σε μια ταινία με τον Κλουζό, με τον Peter Sellers, με τον Ρος Πάνθυρα, που πάει να κλείσει ένα δωμάτιο με αυτή την υπέροχη έτσι γαλλική προφορά και λέει I want a ring. Και προσπαθεί άλλο να καταλάβει τι εννοεί με το ring. Και έτσι, όπως το έλεγε, μου ήρθε έτσι συνειρμό αυτό. Η βούλτευση. Ναι, η βούλτευση. Μπράβο, να τη σκέφτεσαι και τα βράδια. Θα περάσει καλά. Όχι, όχι, ευχαριστώ πολύ. Α, να είσαι κοντά μια λεκάνη ή να είσαι κοντά στην τουαλέτα? Είμαι κοντά στην τουαλέτα, ναι, αυτό. Αμπά, master bedroom. Master bedroom. Πλουσία, πλουσία. Η αεροποίηση του δωματίου αναφέρεται από κάτω, επειδή το διάβασα όλο, στο σταθμαρχείο. Sacralization of the room. Do you have a room? I do not know what a room. Το δωμάτιο. The room. A room. Sacralization of the room. Ο Παρτιτζάνο. Ποτάμι μία. Λέγεται. Δεν ακούγεστε. Ελπίζω να είσαι καλά, λέω. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελία. Δώσε. Για το φίλο μας τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη. Απαπα, ωραίες φιλίες. Ναι, για πες. Ναι, για το φίλο μας τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, για τον Κούλη. Λοιπόν, εκείνο που είχατε κάνει με τον Μπαλούρδο στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, που διάβαζε ένα εξώδικο της ΙΑΚ. Α, ναι, μας είχαν κάνει, ναι. Ο υπεύθυνος εκεί πέρα του καναλιού, ναι. Και βάλε λίγο γουλί, λίγο χρυσοκοϊδί που λέγανε τώρα για τα Τέμπη και για την αστυνομία και τις διαδηλώσεις. Κάντε έτσι ένα πολύ ωραίο, ξέρεις από αυτά. Διαβάζω περιληπτικά. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας έκπληκτη παρακολουθεί τη διαπόμπευση που δέχονται οι αστυνομικοί, ιδιαιτέρως της υποδιεύθυνσης αποκατάστασης τάξης, η ΑΤ, από τη σατυρική σειρά Ελληνοφρένεια που παρουσιάζεται στην τηλεόραση του Α. Καλά, η σάτυρα με ε γράφετε. Δεν γράφετε με γιώτα. Μπάτσι το έγραψαν. Η αστυνομία είναι θεσμός που υπηρετεί τη δημοκρατία. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται ηθοποιοί που φέρουν πλήρη επιχειρησιακή στολή της ΙΑΤ με όλα τα εμβλήματα και διακριτικά του σώματος, τους οποίους οι υπόλοιποι συμπροταγωνιστές τους τους κλεβάζουν συνεχώς και συχνά τους κοσμούν με ένα σωρό κοσμητικά επίθετα και άσεμνες χειρονομίες. Έχουμε την πιο light αστυνομία του δυτικού κόσμου. Κυρίες τις έχουμε, αρσακιάδες. Αφήνοντας μηνύματα ότι πρόκειται περί ηλίθιου. Σας μοιάζω εγώ για ηλίθιους? Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Κοιτάξτε με προσεκτικά και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Σας μοιάζω εγώ με ηλίθιο? Όχι, καθόλου. Δεν μου λες ένα πράγμα για την Παρασκευή, επειδή τώρα έχω κουραστεί πάρα πολύ με όλα αυτά. Με τα ράτζα, εδώ έχουμε ράτζα, εκεί δεν έχουν ράτζα. Άμα πάει πολύ σκόμος ταυτόχρονα σε μια εφημερία, κάπου πρέπει να βάλεις τον δρόμο. Άρα να μάθουμε να ζούμε με τα ράτζα. Τα ξέραμε πάντα. Δεν το ρινόφωνο με τα ράτζα. Εσείς δηλαδή όταν είσαι από τις μικρότερες ηλικίες δεν θυμόσασταν τα ράτζα. Εδώ έχουμε ράτζα, εκεί δεν έχουν ράτζα. Βάλε λίγο με ράτζα, ρε φίλε. Αστείο Πέμπτης από τα κακά. Εντάξει, καλά ήταν, καλά ήταν. Βάλε δίκο πιζέ. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο. Κι όπως ενίστευες τη δίκοπη ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει ο κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Θέλω τη φάρσα στην πρώην διευθύντρια της πινακοθήκης όταν έκλεισαν τον πίνακα του Πικάσο. Ναι, καλημέρα σας. Το γραφείο του κυρίου Αρχηγού. Ναι. Καλημέρα σας. Από το γραφείο του κυρίου Υπουργού με έστειλαν σε εσάς. Λέγομαι Ανδρέας Τεπενδρής. Ναι. Τηλεφωνώ από το γραφείο της κυρίας Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα, της Διευθύντριας Εθνικής Πινακοθήκης. Ναι. Πήρα για να σας ενημερώσω για κάτι που εντοπίσαμε από μια άλλη κάμερα ασφαλείας. Ναι. Και πριν το παραδώσουμε, θέλαμε να ενημερώσουμε πρώτα το Υπουργείο, πριν ναι. πάρει έκταση το θέμα. Ναι. Νομίζουμε αναγνωρίσαμε το πρόσωπο του ληστή. Είστε ο κύριος. Ανδρέας Τεπενδρής. Μισό λεπτό, κύριε. Ανδρέας Τεπενδρής. Τεπενδρής. Βλέπουμε έναν άντρα ψαρομάλι με κοστούμι και δερμάτινα γάντια να μπαίνει μέσα. Ναι. Και ξεχωρίζει από την κάμερα την απέναντι ότι έχει έντονο βλέμμα. Περιφέρεται στην αίθουσα, κοντοστέκεται μπροστά στον πίνακα και κοιτάζει το γυναικείο κεφάλι του Πικάσο πριν το ληστέψει. Ναι. Το κοιτάζει στα μάτια, έχει και ο πίνακας έντονο βλέμμα, δεν ξέρω. Είχαμε και μια αιαμίτισσα δίπλα, αλλά δεν την προτίμησε, πήρε την άλλη του Πικάσο. Ναι, ναι, ναι. Υποψιαζόμαστε από την εικόνα που βλέπουμε απέναντι ότι είναι ο ληστής με το ρίμελ, από το έντονο βλέμμα. Ο άγνωστος άντρας μοιάζει με τον Γκίμωνα Κουλούρη. Γι' αυτό πήρα τον κύριο Παπούτσι αμέσως και με έστειλαν σε εσάς βέβαια. Γιατί είπαν ότι είναι υπηρεσιακό το θέμα, δεν είναι πολιτικό. Και φεύγοντας το έχει πέσει και ένα φυλακτό, δεν το έχουμε σηκώσει για τα δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι ένα εικονισματάκι με τον προστάτη αγιό του, τον eyeliner. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Είστε στο, από το γραφείο, είπατε. Της κυρίας Μαρίνας Λαμπράκη Πλάκα, της Διευθύντριας Εθνικής Πινακοθήκης. Μαρίνα. Εμείς δεν έχουμε αγγίξει τίποτα. Όχι, μην αγγίζετε. Λαμπράκη Φοβηθήκαμε για τα δακτυλικά αποτυπώματα, μην τα αλλοιώσουμε ή μην εμποδίσουμε, παρεμποδίσουμε το έργο. Ήρθε και η ασφάλεια. Ορίστε. Δεν ήρθε η ασφάλεια. Έφυγαν τα παιδιά κάποια στιγμή, εμείς τους φωνάξαμε πάλι και γι' αυτό εγώ πήρα πριν πάρει έκταση, γιατί είναι και τα κανάλια έξω. Και έστειλα την ασφάλεια επίτηδες για να συνοηθούμε μεταξύ μας, μην γίνει τώρα επειδή ο κύριος Κουλούρης ήταν υπουργός. Ένα λεπτάκι θα. Δεν ξέρω, δηλαδή. Θα επικοινωνήσω, θα σας πάρω τηλέφωνο. Εσωτερικό του Πασόκ, μήπως ήταν, δεν ξέρω, γι' αυτό δεν θέλαμε να ανακατευτούμε εμείς. Να περιμένετε, θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Εντάξει. Εντάξει. Να είστε καλά. Βάλε μία, αν μπορέσεις, αν όχι τώρα τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή. Το τι περιμένουμε από τους κοινούς κοινούς. Κάπου έχει μια φάση που λέει κράτος και παρακράτος, δοχεία συγκοινωνούντα. Κράτος και παρακράτος, δοχεία συγκοινωνούντα. Ίδιο το σύνταγμα, κοινόμοι από τη Χούντα. Ίδια καταστολή, τα ίδια λόγια. Δυο εφοπλιστές, δυο εργολάβοι και δυο σόγια. Καλά, τα κρυγόνα θα φάνε όλοι. Τα κρυγόνα φάγανε. Δεν φάγανε σφαίρες. Τόσο περνούν τα χρόνια, το μίσος μεγαλώνει. Κι υπομονή μας όλο ένα και τελειώνει. Δεν θέλουμε άλλο καπετάνιο στο τιμόνι. Μας άλλα ως να ξέρουμε τι μας ενώνει. Να ανέβει ψηλότερα η Ελλάδα. Το κράτος δολοφονεί και ο λαός αυτοκτονεί. Όσο έχει μπάτσου στη σχολή και όχι παιδιά. Το κράτος δολοφονεί και ο λαός αυτοκτονεί. Όσο το κράτος διακινεί ναρκωτικά. Το κράτος δολοφονεί και ο λαός αυτοκτονεί. Όσο επιλέγει να ζήσει με δανεικά. Το κράτος δολοφονεί αφέρτα κάθε μέρα. Μιχάλη Αλέξη, Παύλο Λουκμάν και Ντεμπονέρα. Πώς το λέει? Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από γράμμος έχω παρμένο. Από γράμμο, ε? Ναι, ναι. Ο Θήμιος ξέρει. Μόνο είναι μυστικό? Ναι, ναι. Μην ρωτήσω άλλον. Τον έβαλα βίσμα γιατί θέλω μια παραγγελιά. Ναι. Θα ήθελα μια εκπομπή του Τσίμα, να θυμάσαι πρόσφατη, ένα ντοκιμαντέρ για τον Δεκεμβριανά. Που έλεγε ο παππούς ο Μητσοτάκης ότι μόνο το κουκού έκανε αντίσταση. Αυτό κάπως έτσι, μια παραγγελιά να υπάρχει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε τη σημαία της αντίστασης, χωρίς καμία αμφιβολία. Ο αστικός κόσμος καθυστέρησε και παρημέλησε το χρέος του κατά ένα ποσοστό. Αντίσταση έκαναν, να μας την ειλικρινήσει, οι κομμουνιστές, έκαναν ορισμένοι αξιωματικοί, λίγοι ελάχιστοι από τους πολιτικούς και πολλοί νέοι άνθρωποι. Έτσι το Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε τη σημαία της αντίστασης. Και την πήρε τη σημαία της αντίστασης σε μια εποχή που ο ελληνικός λαός ήταν έτοιμος να μετάσχει στην αντίσταση. Δεν υπήρχε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και θέλω να βάλεις, άμα προλαβαίνεις σήμερα, αλλιώς βάλτε την επόμενη Παρασκευή. And Justice for All από Metallica. Justice is lost, justice is right, justice is done. Pulling your street, justice is done. Seeking no truth, winning is all. Fighting so grim, so true, so real. Και από πορνοστρόι κατά τα ύφη, ο θάνατος δεν θα έχει πια εξουσία. Και ο θάνατος δεν θα έχει εξουσία. Αν και να είσαι χαμένη αυτή, δεν θα χαθεί αγάπη. Και ο θάνατος δεν θα έχει εξουσία. Τιμούν τον ήλιο, ώσπου να ξεκαρφωθεί. Και ο θάνατος δεν θα έχει εξουσία. Για την Παρασκευή θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να βάλεις το ΕΑΜ, τρία γράμματα μόνο φωτίζουν. Και καπάκι θα βάλεις στο «Επέσατε θύματα, αδέρφια μου, εσείς». Επέσατε θύματα, αδέρφια, εσείς, σε άνηση πάλι κι από όλα, ζωή ελευθερία. Και τιμή του λαού γυρεύοντας προλαβαίνει αμετανόητε εραστή μια καλύτερη ζωή, θα βάλει και το λόγο του Άρη στη Λαμία. Γιατί κάποιοι ξεχνάνε την ιστορία. Και όταν ο λαό ξεχνάει την ιστορία του, ξαναπέφτει στα ίδια λάθη. Χαιρετώ και ραντεβού στι στράτε του αγώνα. Αδέρφια, από μέρου του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς, σα φέρνω του πιο θερμού χαιρετισμού. Κανεί δεν του χάρισε ποτέ του λαού μα τη λευτεριά του. Αντίθετα, οι ξένοι και η ντόπια αντίδραση έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει τη χώρα μας. Ο λαός που έγραψε το έπος της Αλβανίας υπέκυψε αλλά δεν ιτήθηκε. Αυτή δεν ήταν ήττα του λαού μας, αλλά ήττα των καθεστώτων που μεσολάβησαν από το 1821 μέχρι το 1941. Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας και μας σκλαβώσανε. Τότε μερικοί το σκάσαν και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση και μας είπαν «Ησυχία, παιδιά, τάξη και ασφάλεια». Τι μπορούσαμε όμως να περιμένουμε από αυτούς που φορέσανε τα κλακ και τα μπακαλιαράκια? Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ. Και βάλουμε αν μπορείς κάτι ιταλικό σαν παραγγελιά για την Παρασκευή, ιταλικό κομμουνιστικό, καραμπέλα, τσάου. Εκβέστο φιόρε, νέο παρτιζάνο, μόρτο πέρα λα λιπέντα.